إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بندرا بلن جت جمرا سبحانه وتعالى ادن بلنا يا الله ادن جمسنا ادن ياغي الله يا الله يا فبكتو جمن وسور اي باجمن ادن ياغي يرمند الله يكسل يوون دون لا دو عليه الصلاه والسلام. عباد الله، من محاسن ديننا الاسلامي وميزات شريعتنا الغراء انها جاءت بالشمول والكمال، فلم تترك جانبا من جوانب الحياة إلا نظمت أحسن نظام وأحكمه، ولله حكمة البالغة فيما يخلق ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أجاب ألا إن جاء ينرد الدين من الإسلام أودو إن جاء أودو دين تمود كوهير تري أو دين كنم هايهون دهدان على كوهب حلب غام بانجي جنغور رميجي دين الإسلام ويبيني كبور مجد يبينغور wonno joomiraaɗo kanko jogii hikma naɗɗo kanko Allah kadi ngannduɗa kanko suɓoto tagoore makko o taga heen o suɓa heen ko wela Allah yi kanko anndi ko tagi ko kanko woni newiiɗo kumpitiiɗo. So ɗumen ni jeyaaɓe Allah ina annda ina jeya diine l'islam hoko heedi heen hoko heedi wallude e hoko haali teeŋtini yo reene. Ɗum woni ngannduɗa ko wiyeete haa jooni jotondiral hakkunde debbo e gorko, surtout banngal debbo l'islam kañum woppaani debbo caggal. Wonno sanani galle juurɗo tuufeere adande ko debbo moƴƴo, ko ɗum waɗi ngannduɗa sanani galle sanani wuro sanani leydi sanani ngannduɗa ko wiyete civilisation ewa ɗum ɗo fof yahata caggal debbo. E debbo ngannduɗa ɓiɗɗo debbo e debbo moƴƴo kañum mahirte galle, kañum mahirte wuro, kañum mahirte leydi. لقد جاء الإسلام والمرأة مهضومة الحقوق ماضية الجناح مسلوبة الكرامة مهانة مزدرة محل التشاؤم وسوء المعاملة معدودة من سقط المتاع وأبخس السلع. دين الإسلام لا أريد تبي دبوك على حق هاي بات تبي دبوك إن بدا تشغل إن فيها مفون هلا تدون المنفو إن تأتى دبو إن هوينا إن جاسنا إن يوا e debbo ni sanga liƴƴi garani he ko hunde ngannduɗa hiitande woɓɓe jaatirino ɗum, golle bonɗe waɗeteno heen ina jeeya ko ɓuri jasde ni e banngal ngannduɗa marchandise ɓurɗo ngannduɗa wonde pamɗuɗo piri e yeeyete soode e rokkire ala fof debbo ngannduɗa traitement bonɗo ko waɗaka. La tamliku wala tarisu bal tuktalu wo tuɗaru biladam waɗi sa debbo gonam jeeyata hunde hay batte so yummum mayi so woppi jawdi heɓata hen, so bamum mayi no woppi jawdi heɓata hen. Debbo ni waɗi sa ana ware tan taw waɗani hay batte waɗi wud woddu gaska ase tan ubbe nder hen taw hay hunde waɗani. E ko hon noon ngannduɗa falamma jaa al islamu bi hikmatihi wa adli, nde oɗo dine l' islam ari wonno ko dina saria woni hen ko nunɗal woni hen. Rafaa makanataha wa ala shanaha, dine l' islam ɓamti place debbo ha dow wa adalaha karamataha, rutti ngannduɗa teddungal debbo yo artire. Dine l' islam laaɓani debbo reedu famanahaha huquqaha, rukki debbo haqqeji mum ha timmi. Wa alga masalikal jahiliyati nahawa, kala jahilankoɓe ko piɓno e banngal debbo l' islam weddi ladde. واعتبرها شريكة للرجل شقيقة له في الحياة، دين الإسلام وي دبو غوركو نيني نغور نام كاني غاندا دبو كو بانوم دبو غوركو ايو كام نجيدي يوم اي بابا نو الله حاضر ام در قران هن نكوجي كيودي. جومرادو وي فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. Allah wi notanibe do wuji mabbe kadi Allah holli kanko yabuta ko kala gollal golludo o yisuwa so debbo walla ko gorko walla so gorko so debbo je ay batto wa tamara chaban je na je fami ali imran sen je kadi joomiraadu man amila salihan min zakarina wa unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah, kala golludo gollal mojjal ko woni fof non so gorko walla so debbo taw ko gongindo Allah woni shar'i o Allah yi mami wurno mo gurnam beldam kadi mi yoɓaɓe ko ɓuri moƴƴude ko ɓe gollanno ko ƴeew suratu nahli ayatu 3 wiya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ehimon yimɓe kone gande onon fo min tagi mon umrade gorko e debbo ƴeew suratul hujurade aya batta wa sappo e tati ayeje qur'ana kolli kewɗe kolligoranam debbo e gorko ko sinnodirɓe kamɓe gooni yaadiɓe kamɓe goto fo timminta goɗɗo o koni kadi annabiu sallllahu alayhi wa sallam wasigoranam o wi banggal rewɓe yo mbaɗane moƴƴere wonno nde waari o nelande o tawi ko sukaɓe rewɓe leydi gaste tan mbaɗe hen tawi hunde mbaɗani walla cukalel dewel jibine tan goranam no fadi endu yummum tan ɓe gadda lekki gokki nan donc posone ɓe toɓɓita e kunuguel mum tan maaya aɗa nder boukhari e muslim hadis abi hurara annabiu sallllahu alayhi wa sallam wi istawsu bin nisai khaira o wi koni mbasodiri e banggal rewɓe moƴƴere so neɗɗo ari jambitanima joom suudu mum haalanmo haala moƴƴa mbiyatamo ko tinno muñitan rewɓe ko dani kaala haala moƴƴa kono seermo walla weddomo ladde ƴeew goɗɗo ɗum fo wona haalaji moƴƴi sen ƴeewi to ahmad e abi dawoud e termidi kadi hadis ono toon annabijo wi akmalul muminina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim annabijo gonɗinɓe allah fo ɓuuri timmude ganduɗa ɓuuri moƴƴude qimanagal ko neɗɗo ɓurɗo moƴƴude jikku o wi ɓuuri wonde suɓaɓe moon so ƴeewa suɓaɓe moƴƴuɓe o wi ƴeew ɓurɓe moƴƴude rewɓe mum en ɓurɗo moƴƴude teddinɗo galle mum e rewɓe mum o woni moƴƴo o kono nan dine l'islam oɗo kadi rokki debbo ganduɗa neɗɗo fo teddugal mum ko wiyete hurriya ganduɗa ndimago saria no holliri sen ƴeewi gonam dine l'islam hettini debbo debbo ganduɗa golle ɗe hani wawde gollude wonno affaire ndewago ngu kadi ɗum ɗon kadi gotel fo ganduɗa ko tagore mum bangge e ganduɗa allah heddini rewɓe to keeɗata he banggal deftere allah sunna annabijo sa ƴeewi ko debbo hennako hay hunde hen ganduɗa saria ganduɗa hakkille yeddata sen ƴeewi ganduɗa jomira subhanahu wa taala awa dine l'islam reeni hen debbo kadi fondi hakkude debbo e gorko nokkuji kewɗi e majalatuji kewɗi anani e banggal ko wiyete mise en pécire ɗo saria ko noon kadi sen ƴeewi naqli sahi aqlu sarihi fo yeddata ɗen gueɗe wonno jomiraɗo waɗani goto fo ganduɗa ko hani hedde gorko e banggal debbo wonno goto fo no jogori ganduɗa ko herodi ko nandani e goɗɗo o jomiraɗo yumina qur'ana wa laysa zakaru kal unsa eɓe gorko wayani no debbo ni ani gorko e debbo wonko cirti kono dani kono goɗo fo no hani darade ko hani darade ko wiyete golle tiɗɗe tekkuɗe ɗe ɗum ganduɗa gorko hettinaɗen golle caggal galle faggade e tampude eyyi ɗum noon yo gorko heedi ene addude dépense hondani awa debbo kañum kañum wonno ko yurmotoɗo awa kañum hettina e golle ganduɗa nder galle neɗe sukaɓe e ganduɗa ekkiɗe kinde ganduɗa cukalon keccol kadi e maade galle ɗum woni heddade nder galle ko yowti golle galle ganduɗa ɗe tiiɗa no fewi ɗe hettina hen guila e fittude en wuppol en walla ko ganduɗa defu en sen ƴeewi dine l'islam bandiraɓe joni no hande hon debbo woppirta ɗeɗo teddugal ɗe ndeɗo moƴƴere ewa gonam yaha wiina abbo gueɗe goɗɗe nan toon gueɗe goɗɗe nan toon ganduɗa tawa yaɗata e dine l'islam he walla ganduɗa funtoɓe ne gara ne mbiya yo wandani ewa ina funtaɓe ne jaltinaɓe e nder galleji walla mbiya yo ɓor comci mabɓe e gande deftere jomira subhanahu wa taala nde sen ƴeewi e nder qur'ana jomira subhanahu wa taala holli e ganda place debbo to hani wonde place gorko to hani wonde ko on dani dine l'islam yamiri goto fo yo hed bangge mum to hani wonde to ɓe ballodira sa ƴeewi debbo sa ɗiɗi moƴƴere heddo nder suuduma sa ɗiɗi ganduɗa suurade heddo hijab ma sa ɗiɗi malede heddo rende hoore ma ɗum woni ko wiya ko sen ƴeewi gonam hande goɗɗo no haala wiman kanati zahra wi est ce que no fota debbo ñemtinowo zahra e khadija ina nanda de ñemtinowo hammalatal haɗaɓɓe gona gooto eyyi kono sen ƴeewi gonam yimɓe yahoɓe no punta ɓe ene jiiɗi yaltinde rewɓe nder cuuɗi he ene jiiɗi ɓortude comci mabɓe jomira taw wi koyeɓe ñiiɓe galleji allah wi o karna fi biyuti kunna wala tabarrana tabarrujal jahiliyati l oula allah wi rewɓe ñiiɓe cuuɗi moon e woto jaltini oto jaltini ñantule moon honoon jahilankoɓe adamɓe mbaɗannoɗani aya battowo capantati e tati suratul ahzab noon jomiraɗo wiya yo annabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai l muminin yudunina alayhinna min jalabibihinna allah wi ehema annabijo wiyan suddiɓe maɓe ɓiɓɓe ma rewɓeɓe e rewɓe gonɗinɓe allah ɓe yoɓe jurtina mabɓe comci mabɓe jallabuji sa ƴeewi aya battowo capanɗe joyyi e jeenayi suratul ahzab ƴeewen gonnam dine l'islam en no foti yareteɗo o ɓuurano eɗen jangga ɗum jamma e ñalawma kono gonnam ha joni yoga yulɓe walla wiyeteɓe ko julɓe jiiɗa ɗeɗo gueɗe jiiɗa ɗeɗo tindinoje allah añiɓe fof ko yiide debbo no murni walla no ɓurni jallabuji ɗi allah hettaniɓe ɗi sen ƴeewi dine l'islam debbo kañum waɗa kono ganduɗa horkolde kanŋge suuɗade ha ganduɗa fewi yiɗa yiɗaka hendu wifa hen yiɗa ganduɗa caɗele jotto ɗum ko jawharatum maknuna, kono ganduɗa woɓɓe noon nangguiri debbo maɗa kono puppe ni awa fajireji ne mbaɗa hen kala bonande debbo waɗe hono no marchandise ni walla waɗe hen boowal ina yeeye mo haaju mun fo ari hen ƴettanda ni soɓe gayni ɓe beddo ɗum no beddotoɗo mego sigara gonam sen ƴeewi ganda dine l'islam o teddini ganduɗa ko debbo yo tedde bi sharafil islam waya yeto hurratul afifa al masuna anti khairun khalfi li khairi salaf anti khairu khalafin li khairi salaf kono dani ganduɗa bañiraɗo debbo an woni ganduɗa dine l'islam rimɗini dine l'islam wi ko ya suru ya ren ɗemgal ma e koyngal ma ko hono dani ganduɗa ñimtina debbo hanki rewɓe julɓe hanki no mbano ni tamassa kibi kitabillahi wa sunnati rasuli kono rewɓe gaare nangguen deftere allah e sunna annabio sallllahu alayhi wa sallam sa nani dine l'islam o doole mum fo ganduɗa so rewɓe nangui dine o wonno sa ni'i debbo goto so faami dine ne wawi nayde temedde yimɓe woɓɓe wo kuni ala hadarin wa fitnati min al aidi l makira koni bandiraɓe rewɓe ndeni ƴoƴani e ganduɗa juuɗe ganduɗa yimɓe bonɓe nan toon feejonoɓe mon peeje bonɗe wol uyunil hadira e ganduɗa guite janfotoɗe wol anfusil habitati sirrira e ganduɗa jompittali bonɗi miijoji bonɗi e ganniyaji bonɗi hoko ɓe jiiɗe rewɓe e yaltinde ɗum e teddugal mum ɓe jiiɗe rewɓe ko tettude ganduɗa karama mum ɗum woni ganduɗa ganduɗa ɓe jiiɗi ko debbo yo yalte e malal mum ɓe gaɗa punta ɗum haaɓe goppina ɗum dina mum ɓe goppina ɗum hijab mum ɓe goppina ɗum ko reeni hoore mum ko ɗum woni ganduɗa ko sikke ala hen ko dine l'islam holli ko ɗum woni gonga dine l'islam wi ko debbo yo suuro eyi kono debbo yo suuro rena ɗemgal e koyɗe mum yo suuro yo famɗinto sawto ɓamtata eyi kono ganduɗa kono debbo min teyi haali min yeehi haaju am on debbo kay debbaki jasɗomo hersata duka mere sinñina hoore seedo haala foof haalaji boli kane haala nder wuuro humpata ɗum waɗi sen ƴeewi goto jeeyaɓe allah goto namde o yirewɓe ɓe mbatti ittude comci ɗi ɓe mbatti ñorade comci ɗi mbatti faññade ɗi ha dow kanko goto jeeyaɓe allah moƴƴuɓe ganduɗa mo ansir goto o wi kanko nde o wi ganduɗa o bi hadde rukbatani to shammirina bi rabbiki ayyu naharin taaburina o wi ɗum nde no hawani banam debbo ɓinguelam dewe o wi an o ñoroɗa comci ma ha koppima mi waddima e allah hol foccagol jiɗɗa juude holma yo jiɗɗa nadde mum saga aɗa ñordadani comci ma ɗi o wi ka anna thawbu zillun fi zawalin tazidu taqallusan hinan fa hina o wi comcol debbo waɗama no ganduɗa ɗowdini waɗama no ɓuɓri ni so yeehi ha nangue hankkadi iwa hoore won tan koye ustade hankkadi ñande foof daña ko usta hen ɗen guila ganduɗa debbo wiyatano ko yo suuru yo ɓorno comci mum ha yurtina ɓe taaƴi ɗi ha gaare dow koppi he guinen guinno ustoro seeɗa seeɗa ha joni are dow bu e he allah andi to ɗum fayi jeeyaɓe allah inna ada al islami qad sa'ahum wa qad dama rajiahum ma tamatta bihi l mar'atu l muslima min hasana wa karama ina ganduɗa añɓe l'islam ɓe hunde foof ɓuuri mettudeɓe koɓe jii debbo goranam ganduɗa dine l'islam ne teddini debbo debbo no jogui ganduɗa teddugal manggal wonno sa nani julɓe hunde mabɓe ko debbo eyyi debbo no jogui teddugal ne jogui ganduɗa ndenka ina jogui ganduɗa ne ede waɗanede hunde foof dépasse ko gorko jogui ganduɗa coltu ko gorko jogui kala ganduɗa holnude ko gorko jogui gueɗɗe foof fa sallatu alayha al adwa wa nasabu laha shibak ɓe mbi rewɓe ɓe jalte boowal ɓe ganduɗa ɓe mbaɗi lelni pitti mabɓe gacculi mabɓe jawli mabɓe banggueji foof ewa ɓe jiiɗi nangguri rewɓe ɓe jaltinaɓe ganduɗa e nder sutura mabɓe he wa min al garibi an yuhaqiqa maqasidahum wa yasira fi rikabihim ɓuuri hawnade kay so rewɓe jaaɓi nande ɗiɗo haalaji ɓe puntirta jeeya debbo goto namno daari tekke mum ha tiɗno yaada e worɓe janan miyankoɓe mi songaji leydi e leydi hankkadi mbi an ha rewɓeɓe ma jalta tan eyi ganduɗa ɓe kaala hen haalaji goɗɗi yutalibuna bi amri lmarati wa khurujiha min almanzil wa yushiuna shaiati lmugrida ɓe mbi debbo yo yaltu boowal golle sa yi leyɗele ɗe keɓani doole wonno feccere muccama nan waɗa nder suudu na soka ɓe gadda ganduɗa haalaji bonɗi mbaɗa ɗum ganduɗa shaiatuji ganduɗa rimeruji e gueɗe ganduɗa ganduɗa jiɓiɗe ɓe mbiya ganduɗa muccama muslimi l haafi ɓe mbi julɓe ganduɗa conservation jogui o ɗum ɗo ko ɗum haaɗi leyɗele julɓe ɗe yardu yas inna nisfahu muattal ɓe mbi ganduɗa feccere muccama o koko joƴƴina gollani koko waɗi paralyse ɗum woni rewɓeɓe ɓe mbi ko debbo e gorko ma cawnodira nokkuji ɗi foof ɓe mbi julɓe ganduɗa mbi neɗɗo bani adame wawa fofirde ganduɗa hinere wotere walla jofe banggue goto ɗum woni ganduɗa ko kayfa tutrakul maratu habisat al bayt wa rahinat al manzil hono debbo waɗirte nder suudu soke hen ellemada koko dumba e nder galle woma ila dalika min al aqwali l affaka e ganduɗa penali kewɗe kongoɗi majjinoji famada yuridu ha ula ila ayi shein yahdifuna ɓeɗo kam hokoɓe dartata hokoɓe jiiɗi hokoɓe jiiɗi ɓe mbi an haɓe jiiɗi ko debbo yo libre rewɓe goni koye ɓoggi ma kaɓɓite nanani liberté o noon ganduɗa ko jikkuji rewɓe ɗi mbi ko yo firte ha fuɗɗode nidiji rewɓe nidini l'islam ɗi mbi ko maɗi guitte hen ɓe mbi debbo ma yalta e teddugal mum he ha gasa yanta e mabɓe taw ɗum jooɗi foof taw rewɓe ne jooɗi ɗon hokoɓe jiiɗe debbo yuriduna ha aridatan lil asia debbo joƴƴina hoko waɗete eyyi kañum watte honono mis ni walla waɗe ahaɓe gadda cumji mabɓe e ganduɗa kala ganduɗa modilaji jaltuɗirewɓe garda kañum en gardata modilaji ɗi wo silatan li so ganduɗa rewɓe ɓe mbaɗe honono marchandise nani enen jeeye dow leeɓe laaɓe dow jereji eyyi cuuɗi mbaɗe rewɓe enen jeeye hen eyyi so ɗum waɗama bandiraɓe nden hono galleji ɗi moƴƴirta hono cuuɗi ɗi moƴƴirta hono galleji ɗi ganduɗa keeɓirta moƴƴere nden sukaɓe aroɓe caggal ɓe i nden holne owo ɓen koni gartiri hakkillaji bandiraɓe jomira subhanahu wa taala ko haali holli teddigal diine men o ko ɗum tan woni moƴƴere ko hen heɓete so yimɓe nangui nden hunde sen ƴeewi gondam ganduɗa dartoɓe ganduɗa debbo ma yalta boowal ɓe eyyi ɗum ɗon ganduɗa ɓe jiiɗi ko helde galleji men ɗiɓe kala guure men ɗe ɓe kolleyɗele men ɗe ɓe jaltini ko wiyete fasade ganduɗa bonande sarito banggueji foof eyyi hankkadi ganduɗa julɓeɓe gondam galleji mum en bona sukaɓe ganduɗa ɓe gala jaatigueɓe keewa ɗum woni koɓe ƴeewata bandiraɓe ɗum noon nangue diine l'islam he tamassugoɓe kitabillahi wa sunnati rasuli sallllahu alayhi wa sallam wa tibai taalimi l'islam wa adabi koni gaare nangue diine l'islam gaare tindinoje l'islam ɗum noon ganduɗa jamiyatu ganduɗa rewɓe groupe aji rewɓe kada to mbawi wonde aduna he ɗum ɗo ko ƴewnago fewde ganduɗa fmon nangue diine l'islam ha tiiɗa woto gabbuɗe e noddotoɓe ganduɗa ɗiɗo noddole ɓiya eyyi ɓeɗo ganduɗa jiiɗi ko bonnude jikkuji moon e ganduɗa jiiɗi ko bonnude gonkaji moon eyyi gande diine l'islam o teddugal woni ha alqiyama wa inaya an taqullah asa wa jalla wa yaquma biwajibihim tujahaha rewɓe e worɓe fof kani ko wallodirde goto foof daro ko saria ko allah yamiri ko ɗum waɗe ɗum noon heeɗɓe ganduɗa fiyakuji rewɓe guila e ganduɗa joom galleji walla e babiraɓe ƴeewi jomiraɗo ko wimene nder qur'an arrijalu qawwamuna ala nisa gande ko worɓe kippata rewɓe ɓe ko kuuli jomiraɗo subhanahu wa taala ndeni galleji mon ndeni rewɓe mon ndeni ɓiɓɓe moon yo nden to ganduɗa hoto lebte allah yettade ɗumen eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala hanani wi gawdo fo hani ko neede hay goto hanani woppidede tan e guinol mum e canol mum no waɗa ko weeli ɗum sen ƴeewi ganduɗa diine l'islam oɗo awa ko ɗum woni ko holli ko rewɓeɓe yoɓe ne annabijo wimene nder hadis o wima taractu badi fitna tan hiya adaru ala rijali min an nisa o wima accani fitina kadi caggal am ɓurɗo wawa torlude worɓe ha foote rewɓe noon annabi sa sallam wi kadi ittafattaqu dunia wattaqu nisa o wi ndentoɗe aduna o ndentoɗe rewɓe wi fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa o wi awwal fitina bani israila foof woni koye rewɓe ɗum noon jeyaɓe allah ƴeewi ko allah wi ko ya ayuha alladina amanu qu anfusakum koni dande koye mon e galleji mon jeygol gande jomiraɗo koni woni ko wimen annabi o sallllahu alayhi wa sallam ewa ɗum woni ko haalani min koye bandiraɓe eɗen ñaagui allah yo allah faabo aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah.